farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd rozpoczyna akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Przed sądem w Moskwie rozpoczęła się rozprawa apelacyjna w sprawie Aleksieja Nawalnego. Mobilne punkty szczepień ruszają w Polskę. Zaczną funkcjonować już podczas majówki. O nowej akcji podczas konferencji na Stadionie Narodowym mówił premier Mateusz Morawiecki. Na stadionie jest też nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, gdzie będą te punkty? Na początek we wszystkich miastach wojewódzkich, potem po majówce rozjadą się po Polsce, mają docierać do miejsc, w których potrzebne jest takie wsparcie, bo jest największy problem z dostępnością szczepionek. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, mobilne punkty będą też pełniły funkcję promocyjną. W miastach wojewódzkich będą namioty, będą kontenery, będą ciężarówki, takie jak te, które Państwo tutaj widzicie, które w mobilny sposób będą starały się dostarczyć szczepionki tam, gdzie dzisiaj ich nie ma, ale przede wszystkim będą spełniały funkcję promocyjną, promocji szczepień. Pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk mówił, że w mobilnych punktach będą wykonywane szczepienia preparatem firmy Johnson & Johnson. Będzie można tam przyjść ze spaceru, bez umówienia się. Wystarczy, że się spełnia jeden warunek, ma się wystawione e-skierowanie. A przypomnę, że w majówkę wszyscy Polacy w wieku lat 36 i więcej już będą mieli wystawione takie e-skierowanie. Dotąd w Polsce zaszczepiło się 11 milionów osób. O czym mówiła Aneta Pawłowska-Krać. 800 miliardów dolarów dochodów straciły kobiety na całym świecie od początku pandemii, informuje brytyjska organizacja pomocowa Oxfam. Takie dane znalazły się w opublikowanym dziś raporcie w tej sprawie. Brytyjscy eksperci policzyli, że to właśnie kobiety najbardziej ucierpiały finansowo w wyniku pandemii. W ciągu ostatniego roku straciły 800 miliardów dolarów dochodu, czyli tyle, ile wynosi łączne PKB niemal 100 krajów na świecie. Jednym z głównych powodów jest utrata pracy. Oxfam twierdzi, że na całym świecie kobiety straciły w sumie 64 miliony miejsc pracy. Były to najczęściej niskopłatne zajęcia w sprzedaży detalicznej, turystyce czy branży gastronomicznej. Część kobiet musiała sama zrezygnować z zatrudnienia, by opiekować się dziećmi lub chorymi członkami rodzin. Inne straciły pracę na czarno. Oxfam twierdzi, że zaledwie kilkanaście krajów, w tym Stany Zjednoczone czy Argentyna, prowadziły specjalne programy pomocowe dla kobiet. Chodzi albo o dofinansowania, albo o wprowadzenie bardziej elastycznych godzin pracy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych kontynuuje linię orzecznictwa dotyczącą wzmacniania ochrony konsumenta w relacji z bankiem. Sędziowie z Luksemburga odpowiedzieli na pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jednak szczegółowe konsekwencje orzeczenia unijnego Trybunału należą do sądów krajowych. Przede wszystkim Unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że mimo zawarcia aneksu do umowy kredytowej sąd może badać nieuczciwy charakter klauzuli indeksacyjnej. Jeśli stwierdzi, że miała ona nieuczciwy charakter, będzie to skutkowało przywróceniem stanu prawnego, jakby tej klauzuli w ogóle nie było, chyba że klient nie życzy sobie powrotu do takiego stanu. Ponadto Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jeśli sąd krajowy stwierdzi nieuczciwy charakter umowy indeksacyjnej, musi z urzędu sprawdzić, czy w ogóle umowa może się utrzymać, czy też można ją unieważnić. Sędziowie Trybunału stwierdzili również, że do Sądu Krajowego, który stwierdził nieuczciwy charakter warunków umowy kredytowej, należy poinformowanie konsumenta o konsekwencjach prawnych, jakie może to pociągnąć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wbrew oczekiwaniom Unijny Trybunał nie odniósł się do kwestii, czy banki mogą żądać od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli w praktyce z odsetek. Przed sądem w Moskwie rozpoczęła się rozprawa apelacyjna w sprawie Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista przebywa w kolonii karnej i uczestniczy w rozprawie za pomocą łączy wideo. W lutym polityk został skazany za zniesławienie weterana II wojny światowej. Adwokaci opozycjonisty zarzucają rosyjskim organom ścigania oraz sądowi upolitycznienie procesu. Dwa miesiące temu moskiewski sąd uznał, że Aleksiej Nawalny naruszył dobre imię weterana. Polityk, komentując film, w którym grupa osób namawiała Rosjan, aby poparli kremlowskie poprawki do ustawy zasadniczej, nazwał uczestników inscenizacji sprzedajnymi lokajami i zdrajcami. Wśród występujących był czerwonoarmista Ignat Artiomienko. Politycy obozu władzy skrytykowali Aleksieja Nawalnego za brak szacunku dla obrońcy ojczyzny, a prokurator zarzucił opozycjoniście zniekształcanie historii. Sam Nawalny utrzymuje, że jest niewinny i nazwał proces zemstą polityczną.

11 minut po godzinie 12. W ciągu najbliższej godziny u nas m.in. o tym, czy blogi i Instagram wyparły klasyczne pamiętniki. Któż jeszcze prowadzi pamiętnik? No, ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Będziemy także mówić o ograniczeniach prędkości, bo już okazuje się, że sami producenci aut wprowadzają automatycznie z góry taki regulator prędkości, czy to taki nowy trend wymuszenia ostrożniejszej, bezpieczniejszej jazdy przez samych producentów aut. No i powiemy także o niezwykłym odkryciu, o tym, jakie są wnioski badań przeprowadzonych w ramach warszawskiego projektu interdyscyplinarnych badań mumii. Brzmi zagadkowo i tak ma brzmieć w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Życzymy Państwu przyjemnego odbioru. Nie zabraknie także muzyki.

Dobra, do spokojnej, bezpiecznej jazdy. Tak się zastanawiam, czy to zmierzch ekscytującej motoryzacji, bo kolejny koncern samochodowy zapowiada produkcję aut z fabrycznie ograniczaną prędkością. Eksperci są pewni, to kolejny, nazwijmy to, próbny balon sondujący rynek i zwiastujący rewolucję w tym zakresie. Pasy zapięte, światła włączone, no to spróbujmy. A, masz, właśnie. No to ruszamy, a szczegóły z fotela kierowcy przedstawi Kuba Witkowski. Wystarczy wyjechać na drogę albo po prostu włączyć komputer. I nie trudno trafić na drogowe popisy nawet znanych youtuberów, którzy niezbyt skrupulatnie udają, że akurat jadą niemieckimi autostradami. Człowieku, ile to jedzie? 350, 400? Marek, ja już jadę 200, ja się boję. Tutaj nie ma drogi do dojechania. Rajdy na naszych drogach to codzienność. Od kilka policyjnych przykładów z ostatnich dni. W pierwszym przypadku kierowca Forda Mustanga, który jechał 179 km na godzinę. Mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Kilka dni wcześniej z kolei policjanci z zabrzańskiej drogówki udaremnili rajd 21-letniej kobiety, która pędziła z prędkością 200 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. To wszędzie przekraczają, a przeważnie tutaj w Warszawie. To już jest nagminne. Ale idzie nowe. Renault to kolejny koncern, który zapowiedział, że zacznie wypuszczać auta z fabrycznymi ogranicznikami, które pozwolą co najwyżej na jazdę z prędkością 180 km na godzinę. W ubiegłym roku zrobili to już Szwedzi z Volvo. To jest koniec wyścigów na drodze. Mówił wtedy Stanisław Dojs z Volvo Car Polska. Nie chcemy tworzyć samochodów, które kuszą do tego, żeby urządzać sobie tor wyścigowy wśród innych uczestników dróg, którzy niekoniecznie pisali się na taką zabawę. Oczywiście ktoś może rzec, że to wciąż 180 km na godzinę, ale trend ma się pogłębiać. Na razie 180 na godzinę u niektórych producentów pojazdów. Mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Ale pamiętajmy, że Unia Europejska zamierza nałożyć obowiązek na producentów pojazdów, aby wszystkie nowe produkowane samochody były wyposażane w system ISA, czyli inteligentnego asystenta prędkości, czyli system, który z jednej strony odczytywałby znaki drogowe, z drugiej zaś komunikowałby się przez GPS i weryfikował, czy faktycznie prędkość samochodu jest taka, jaka być powinna. I to ma się stać już w przyszłym roku. Oczywiście nie jako sztywne rozwiązanie, bo system da się wyłączyć, ale zawsze to kolejny krok do świata, w którym już kierowco nie poszarżujesz. Ja bym sobie życzył, żebyśmy zmierzali w taką stronę, że nie możemy się rozpędzić samochodem więcej niż na przykład dopuszczalna w prędkość w danym kraju. Mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Powiem więcej, moim zdaniem przy dzisiejszej technologii jest to już do załatwienia. Nie ma żadnego problemu, żeby samochód odblokował się do 140 km na godzinę, bo więcej niż tyle w Polsce w ogóle pojechać nie można. Okej, ale ochłońmy i pomyślmy. W motoryzacji chodzi przecież o coś więcej niż tylko przemieszczanie się z punktu A do B. To też emocje i dlatego duża część producentów próbuje je podsycać. A co tu dużo mówić? Emocje to też przyspieszenie i prędkość. Jeśli ktoś kupuje auto, żeby jeszcze nie jeździć na jakimś torze wyścigowym i tak dalej, to można by to odblokowywać właśnie na czas jakiejś jazdy w określonym miejscu, gdzie jest to dopuszczalne. Dokładnie, już teraz, czy od kilku lat, niektórzy wybrani producenci samochodów sportowych stosują elektronikę, która umożliwia odblokowanie, nazwijmy to, pełnych możliwości samochodu, dopiero jeżeli taki samochód wraz z kierowcą pojawi się na przykład na torze wyścigowym, który jest certyfikowany, czy też w bazie producenta. Wówczas samochód będzie mógł rozwinąć maksymalną moc, a kierowca będzie mógł wykazać się swoimi umiejętnościami właśnie na takim torze. Niektóre starsze auta mają już taki ogranicznik, no bo naturalnie szybciej nie pojadą, ale nowe seryjne auta osobowe z fabrycznie ograniczoną prędkością, co państwo, nie tylko kierowcy na to, trójka do trzeciej małpa, polskieradio.pl. Crazy, crazy. trzeba było długo czekać na Państwa sygnały. Między innymi to tak podejrzewałem, napisał nasz wierny słuchacz, pan Stefan. Moje auto właśnie z racji wieku ma takie ograniczenie. Nie poleci szybciej, nie poleci. I bezpieczniej. I wystarczyło poczekać. No i kto tu jest debeściak? Poznają Państwo po dźwięku? Po brzmieniu, przepraszam. I po tej niebieskiej wstędze zapewne. Ech, czar polskich szos. No i znowu sięgamy po gitarę. Stoi w studiu, kurzy się, więc jak znalazł utwór zatytułowany Drive. Za 27 minut 13 zmieniamy temat, sięgamy po temat, który rozgrzewa media na całym świecie dziś. Naszym gościem jest dr Wojciech Heismont, egiptolog, archeolog Polska Akademia Nauk z zespołu Warsaw Mummy Project, który prowadził badania. Dzień dobry. Dzień dobry. I o tych badaniach chciałem porozmawiać, o odkryciu, o którym donoszą naukowe pisma branżowe na świecie, m.in. Journal of Archaeological Science, bowiem okazało się, że mumia znajdująca się właśnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie to nie, jak dotychczas sądzono, kapłan Hordżehuti, a uwaga, ciężarna kobieta. Tak, była to niespodzianka. Już ubiegł wcześniej zauważyliśmy, że mumia należy do kobiety, a nie do mężczyzny. I to było właśnie największe zaskoczenie, ponieważ sarkofag, w którym przyjechała ona do Warszawy, był zrobiony dla mężczyzny, więc skąd się tej wzięła nagle kobieta w środku? To było pierwsze zaskoczenie, a potem antropolog, który badał tą mumię, Marzena Ożarek-Szilkę, dostrzegła, że na wysokości miednicy pod bandażami jest płód i dalsze badania wykazały, że jest to mumia ciężarnej kobiety w dość zaawansowanej ciąży między 26 a 30 tygodniem. A wiemy, jak to się stało? Znamy odpowiedź na tę pierwszą część pytania? Że to nie mężczyzna, nie kapłana, kobieta i w dodatku ciężarna? Dlaczego ciężarna, to można się domyślić, jak to mogło powstać, a skąd się wzięła kobieta w męskim sarkofagu. To tak, już tak. Jest duży problem, ponieważ wiemy, że w starożytności czasami trumny były wtórnie wykorzystywane, czyli po prostu ktoś w rodzinie umarł, więc jeszcze raz używano starą trumnę. Być może nawet w ramach jednej rodziny takie praktyki się odbywały. W XIX wieku, w XVIII wieku, jak rabowano grobowce, często złodzieje wyjmowali mumie, rabowali je, potem je naprawiali i odstawiali z powrotem do sarkofagów, ale już nie zależało im na tym, żeby trafiły do właściwych trumien, więc czasami była to loteria. I tak samo w sklepach ze starożytnościami można było sobie po prostu na życzenie zamówić ładny zestaw składający się z dobrze zachowanej mumii i bogato dekorowanego sarkofagu. Więc nie wiemy, na jakim etapie tutaj zaszła ta pomyłka. A dlaczego zakładano, tak jak dotychczas, że to postać kapłana? To właśnie ta trumna, nazwijmy to męska, sugerowała? Czy w ogóle ta mumia zmieniała płeć przynajmniej 3 razy w ciągu swoich niecałych 200 lat w Warszawie? Jak przyjechała do Warszawy, nazywano ją mumią kobiety, a raczej niewiasty, być może dlatego, że ma bardzo delikatnie wymodelowane rysy na sarkofagu i na takim dodatkowym jeszcze wieku, które przykrywało samą mumię. Sam sarkofag był bardzo bogato dekorowany, tak samo kartonem, który spowijał mumię, kwiaty i inne wzory. To mogło nasuwać takie skojarzenia. Potem w latach 20. XX wieku odczytano inskrypcję na wieku przykrywającym mumię i na samym sarkofagu i okazało się, że należał on do kapłana o imieniu Hordżehuti, który żył w starożytnych Tebach w pierwszym wieku przed naszą erą. I tak ta mumia funkcjonowała przez kolejne dekady, a w czasie naszych badań okazało się, że jednak jest to kobieta. Wiemy, że obecnie mumia należąca do Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się tak od ponad 100 lat w depozycie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tak, to już ponad 100 lat, bo około roku 1917 nastąpił transfer. A czy wiemy coś, kim mogła być ta kobieta? Właśnie nie, to jest wiele zagadek, bo mumia jest naprawdę wysokiej klasy. To jest jedna z najlepszych rodzajów mumifikacji. To znaczy najlepiej zachowana, tak? W tym sensie? Nie, po prostu chodzi o warsztat. Sam warsztat balsamierski jest na bardzo wysokim poziomie. Mumia też jest dobrze zachowana, mimo że wyrabowana i część bandaży została miejscami naruszona. A tak znakomicie wykonane mumie pojawiały się wcześniej, w czasach 21. i 2. dynastii. Czyli tak 1000 lat przed czasem, kiedy powstał sarkofag, w którym dotarła ona do Warszawy. Chociaż czasami w czasach, w pierwszym wieku przed naszą erą, zdarzały się tak dobrze zrobione mumie, ale to rzadkość. Samo bandażowanie mumii raczej jest z czasów grecko-rzymskich, czyli też pierwszy wiek przed naszą erą. No i właśnie z powodu tych różnych takich niewyjaśnionych kwestii nazywamy ją tajemniczą damą. Będziemy prowadzić dalsze badania, będziemy chcieli uściślić datowanie i może da się coś powiedzieć na temat miejsca jej, dokładnego miejsca jej pochodzenia. A jakiej skali jest to odkrycie, o którym dziś rozmawiamy? Na pewno jest to w dużej skali odkrycie, ponieważ jest to pierwsze dobrze zachowane ciało ciężarnej kobiety, dzięki któremu możemy dowiedzieć się więcej o okołoporodowym stanie zdrowia kobiet, dzieci, medycynie starożytnego Egiptu, jak zachodziły pewne zmiany związane z rozwojem płodów starożytności, na przykład wytwarzanie się flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Jest bardzo wiele tej... Jest to fantastyczny materiał do dalszych badań, ponieważ mumia jeszcze nie jest naruszona, nie było żadnych inwazyjnych badań, więc stoi przed nami otworem, można tak powiedzieć. A jakie wnioski albo jakich wniosków, czego zespół, w którym pan pracuje, chce dowieść właśnie w tych badań przeprowadzonych w ramach warszawskiego projektu interdyscyplinarnych badań mumii, które jeszcze przed państwem? Czego można się spodziewać, mówiąc krótko? No, niespodzianek. Niespodzianek, tak, bo te mumie zaskakują nas od samego początku. Na początku projektu chcieliśmy się skupić na stanie zdrowia, określić wiek, płeć, datowanie tych mumii, a wychodzą różne niespodzianki, jak właśnie w tym wypadku, że zmienia się całkowicie płeć i interpretacja mumii, ale dotychczas nie mamy informacji na temat stanu zdrowia. Są jeszcze inne mumie w tej kolekcji, które też trzeba było na nowo zinterpretować, bo okazały się, to była mumia, o której myślano, że jest falsyfikatem z przełomu XIX-XVIII wieku. Okazuje się, że jest najpewniej autentyczna, więc będziemy informować na bieżąco o kolejnych niespodziankach kolekcji. Na to się nastawiamy. Nie chciałbym używać słowa sensacji, ale na pewno ciekawe odkrycia naukowe właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Wojciech Eismont, egiptolog, archeolog Polskiej Akademii Nauk z zespołu Warsaw Mummy Project, który prowadził badania, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku głos, to znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Od historii także tej odległej przechodzimy w naszym programie, bo i też sporo mówimy o postępie, o rozwoju, no, o nowych technologiach, które i nam też narzucają coraz większe tempo życia. No, o czasu na chwilę oddechu, refleksji brakuje. Towarzyszy nam ciągły pęd, to też związane i z karierą, z edukacją, z postępem i z naszym sukcesem, z rozwojem osobistym. To wszystko chyba jeszcze lepiej zaprezentować światu w mediach społecznościowych. O! A tymczasem może lepiej wycofać się na moment, uporządkować myśli, może je spisać. No właśnie, jak się mają pamiętniki teraz w erze cyfrowej? Czy wyparły je blogi, relacje w internecie? Sprawdzała to nasza reporterka Monika Suszek. Pamiętniki miały zatrzymać czas. Zapisywało się słowa, które miały przetrwać wiecznie, mówi psycholog Ireneusz Siódem. To dobrze, jeżeli ktoś spisuje swoją historię czy swoje wspomnienia. Kiedyś był to pamiętnik, ja sobie go jeszcze wyobrażam i pamiętam w momencie, kiedy byliśmy z kolegami, takimi koleżankami w szkole podstawowej, to w różnych takich kolorowych książeczkach, które się specjalnie kupowało, zapisywało się złote myśli, wydarzenia. Kwestia pamiętnika bądź dziennika. Czy pisała pani kiedyś pamiętnik? Pisałam. Pisałam i czasem jeszcze do niego wracam z sentymentem. Długo pisałam pamiętnik, ale ja jestem humanistką. Słyszałam, że humanistki dosyć często piszą pamiętniki. Jeszcze czasem coś zapiszę. Bardzo rzadko, ale czasem są takie chwile, że się jednak chce przelać coś na papier. Ale czy dziś tradycyjne pamiętniki nie zostały wyparte przez ich nowsze odpowiedniki w postaci mediów społecznościowych? Z popularnego Instagrama korzysta dziś miliard użytkowników na świecie. Z opcji Instagram Stories, publikującej najważniejsze wydarzenia z dnia, około 500 milionów. Czy nowa forma uzewnętrzniania się nie wyparła tradycyjnych dzienników? Myślę, że troszeczkę tak. Psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. dlatego że pamiętnik pisały się do szuflady. Jeszcze pamiętam te czasy, kiedy pisaliśmy pamiętnik dla siebie samego i jeżeli ktoś go przeczytał, było to przekroczenie granic. W pamiętniku zapisujemy, mamy dla siebie, ewentualnie do najbliższych, albo tym, którym udostępnimy, czyli przekażemy nasz pamiętnik i mamy na nim fizyczną kontrolę. Adam Wróblewski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. A w przypadku Instagrama, no to co umieścimy w internecie, to znaczy, że każdy ma tego dostęp. I tak musimy to traktować po prostu. Więc pytanie brzmi, czy to jest na pewno pamiętnik. Czy jednak mówimy o czymś szerszym, czyli publikujemy pamiętnik dla nas i dla wszystkich koło. Prezentujemy siebie innym, pokazujemy innym, kim jesteśmy, a właściwie kim chcielibyśmy być, dlatego że jednocześnie korzystamy z licznych filtrów dostępnych na Instagramie, zapisujemy tylko te dobre chwile, a nie te złe, jak to bywało w pamiętniku. Brytyjscy naukowcy przebadali 1500 nastolatków, ludzi do 14 do 24 roku życia. Okazało się, że Instagram jest najbardziej szkodliwym medium społecznościowym, jeżeli chodzi o przykre emocje, które generuje. Dlatego że nawet jeżeli wiemy, że ludzie na Instagramie pokazują troszeczkę to fałszywy obraz siebie i używają różnych filtrów i tak dalej, to nasz mózg i tak kupuje to, co widzi. Czyli widząc piękne, szczupłe osoby, które mają fantastyczne życie, porównuje to ze swoim życiem, no i nasze życie wypada przy tym szaro i blado. Czas spędzony na Instagramie dla osób do 25 roku życia są to przeciętnie 32 minuty dziennie. Co trzeci użytkownik Instagrama to millennials, czyli osoby urodzone pod koniec lat 80. i 90. XX wieku. A później okazuje się, że nie ma czasu na nic, bo się siedzi przed komputerem albo telefonem. A tak nawiązując jeszcze do wspomnienia, pisało, złote myśli. Ach, te emocje. Dla siebie, może dla innych, gdy nas już nie będzie. Kto z Państwa dziś jeszcze pisze tradycyjne pamiętniki? Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. It's a one in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule, I'll rule, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals, royals. It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. Let me be your ruler, ruler. You can call. Najpiękniejsza jest ta najsłodsza tajemnica, pisany od lat dziennik, z samej nazwy dziennik i tylko dla siebie. Bardzo dziękujemy za takie właśnie wynurzenia, choć liczyłem na więcej wspaniałych, tych ukrytych właśnie w pamiętnikach czy złotych myślach emocji. Ale jak dla siebie, to dla siebie i szanujemy to. Za 6 minut o 13:00 serwis informacyjny Trójki. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm?